خیمه زد تا به سر یه جلو تا به سر یه جلو افسانه بوده بوده از چمین شعر شورنگیز آتش عاشقا از چمین شعر شورنگیز آتش عاشقا Thank you.